Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Så meget for den positive stemning på aktiemarkederne i går. De gav i hvert fald efter først for omikron, og derefter for den amerikanske centralbankchef Jerome Powell, der alligevel ikke betragter den stigende inflation som et midlertidigt fænomen. Begrebet transitory, det blev altså lagt i graven i går ved en tale i kongressen, hvor efterlader det investorerne. Og det skal vi se nærmere på denne onsdag formiddag, hvor jeg har hooket op med Nicolai Frisch. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Investor, iværksætter, kommentator og bestyrer af diverse aktiefora på nettet. Nikolaj, kan du mærke ud blandt dem, der følger dig, at folk er sådan lidt nervøse? Ja, jeg vil sige, der har været sådan en blandet stemning den sidste uge, på grund af det her skuld på eller ikke bare skuld, men bølger på aktiemarkedet. Vi var vant til nærmest det sidste år, at aktiemarkedet bare nærmest er sted dag for dag, og når lige pludselig ens aktie falder 5%, så er det første, man rækker om. Hvorfor er den her aktie faldet 5%? Jo, men du har måske lige lavet 50% det sidste år, og så er det jo nogle gange, så går det op, og nogle gange går det ned, ikke? Men ja, det er lidt mere uroligt, end det er. Vi bliver simpelthen for grådige for hurtigt. Ja, jeg har jo altid den holdning der. Jeg har en filosofi om at blive rig langsomt, men jeg kan jo godt se i min gruppe, der er mange, der har den tendens til at blive hurtigt fattig, ikke? Og det er jo ligesom, det er jo den der balance, man hele tiden skal være i, ikke? Så ja. Vi skal finde ud af, hvad du tænker om markederne her nu, Nikolaj, og hvad du sådan selv gør med dine egne penge. Vi skal også lidt omkring First North-selskaberne, et emne, som du, lad mig bare afsløre for lytterne, som ikke følger med her, inden vi går i studiet. Du har stærke følelser om. Det har vi allerede hørt. Vi havde også lige en rimelig heftig debat inden dagens snak. Jeg har lagt mine boksehandsker ned under bordet, så vi tager det roligt. Dem tager vi også gerne med her i studiet. Det har vi prøvet før. Velkommen til dig i hvert fald. Også velkommen til Michael Friis Jørgensen, porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef hos H.C. Andersen Kapital. Godt, godmorgen. At du også velkommen, Michael. Vi skal lige en tur omkring markederne, men sådan først og fremmest Jerome Powell. Altså helt ærligt, hvad sker der i den mands hoved? Nu har han holdt fast i transitory så længe, og så slipper han den altså løb, lægger den i graven i går ved den her tale i kongressen. Kan vi bevare tilliden til sådan en mand? Ja, det kan vi jo. Det var vel også det, nu fik han vel ind i et mandat, og jeg tror, vi snakkede om sidste onsdag, da jeg stod her med vores gæst. Nu kan jeg ikke lige huske navnet, jeg beklager her fra morgenstunden af, men det var det her med, at han havde fået et mandat, og politisk lige nu, Bidens store problem er ikke aktiemarkedet, om det skal op eller ned. Bidens store problem, det er inflation, så han har fået et mandat. 2. Jeg tror, at du ved, har jeg, som ikke er makroøkonom de sidste par måneder, stået og sagt, at den der transitory, den er vist egentlig død. Og hvis jeg kan stå og sige det, så på et eller andet tidspunkt, så må den anerkendelse jo også komme til centralbanken, så den er ude i markedet. Og 3. Nu skal han ud og telefonere i forhold til det her rentemøde i december, som der var egentlig ved at bygge sig nogle ret negative forventninger op hos nogen om, at der kommer han ud og virkelig overrasker markedet negativt med hurtigere rentestigninger, med hurtigere tilbagebetrækning. Så nu er det vigtigt, at han kom ud og telefonerede og støttede den her med, at de er egentlig sådan lidt datadrevne. De er blevet mere fleksible, centralbanken, du ved, og sådan ting. Så nej, jeg tror ikke, han er blevet helt skør. Jeg tror, noget at gøre, det er jo selvfølgelig, at han har fået det her politiske mandat nu, ikke? Og det er inflationsbekæmpelse, han skal til at se på, ikke? Og han har jo også fået dataene, du ved, der efterhånden indikerer det her. Ja. Så det var selvfølgelig et dyk ned til det i går, fordi markedet lige skulle absorberer det. Så kører vi lidt op i dag. Tech kører også op, som jo er der, hvor vi virkelig kan måle, du ved, hvis det er stigende renter og så videre. Fået lidt positiv melding ud fra Israel. Vi hører jo den ene dag, det er det værste, det er Omicron, så er det det ikke, så er det det, så er det det ikke. Og vi er jo et vakuum her, så lad os fokusere på renten. Og hvad var det, der måske var så vigtigt ved at Powell, du ved, begynder at ændre i sin retorik? Det er, at man skal jo ikke nødvendigvis frygte rentestigninger voldsomt. Det presser visse dele af aktiemarkedet, men det jo ikke, betyder jo ikke negativ aktieafkast. Det er, hvis de kommer bagefter kurven. Så man mister tiltroen til Fed, så man tror, de kommer for langt bagefter kurven og skal hæve for hurtigt ind nogle steder, hvor de ikke har telefoneret det. Det er der, vi får negativ aktiemarked. Så på den måde, ja, vi har stået og snakket om det her i et par måneder, prisen på penge skal stige. Det kommer til at ramme dele af aktiemarkedet, har allerede ramt det med ret stor kraft. Og det kan vi lige så godt anerkende, men det er jo ikke nødvendigvis en dræber for aktiemarkedet. Det betyder bare, lad nu være med at tro, at vi skal have afkast, som vi har fået i 2020 og i 2021. Lad nu være med at tro, at det nødvendigvis bare kan køre derud af på visse typer af aktier. Men det er jo ikke en dræber som sådan. Men altså, vi troede på et tidspunkt, at han var ved at komme for langt bagud, Jerome Powell, men så redder han altså lige på målstregen, siger du? Nej, jeg ved ikke, om han redder det. Altså, vi skal jo stadigvæk se, hvad de gør. Men det virker som om, han har fået mandatet til virkelig at skalere det her tilbagekøbsprogram, altså ret hurtigt tilbage. Og i og med, at han har sagt, at rentestigningerne kommer derefter, så er det måske nærmere i foråret, vi skal have den første rentestigning. Markedet priser kun 2 ind, de fleste mener, der skal komme 3. Så prisen på penge skal begynde at stige, ikke? Ja. Og så den, vi måler det mest imod, den 10-årige, den rykkede så ikke i går, fordi der var safe haven. Det er den de korte, 10-årige amerikanske rente, det er de korte renter, du ved, hvor... Så der er jo nogen, der har en tro på, at han skal ud og hæve, og han skal ikke hæve med en voldsom hastighed, og så skal han flade ud, fordi den økonomiske vækst eller inflation. Så der er jo ikke sådan panikagtige, du ved, scener derude på markedet. Den 10-årige amerikanske rente, som altså ligger nede omkring 1,546 i det nabolag. Altså, vi har bestemt været højere op sådan her inden for det seneste års tid. Ja, jeg tror, vi er oppe i 1,70. Og det er jo også derfor, at det er godt nok, han telefonerer i sådan et miljø her. Men det er klart, at lad nu være med at ignorere de her ting. Inflation er et problem. Inflation er et problem for selskaberne. Inflation er et problem for den værdisætning, vi kan smide på aktiemarkedet. Men på den anden side derude, så hvis Omicron ikke får økonomierne til ligesom at bøje voldsomt af, så er det måske ikke et kæmpestort problem, og selskaberne skal nok også tjene flere penge næste år. Ikke? Altså, du ved, det er stadigvæk det, som man som investor skal gøre. Ikke? Men vi får lige pludselig den her. Du får jo kun de her rekordaktieår. Det er, når villigheden til at betale for en eller anden indtjeningskrone, den stiger ganske voldsomt. Og indtjening følger med. Det var det, vi så i 2020. Der var det voldsomt, hvad vi vil betale, så kom indtjening med. Nu ligger vi på sådan nogle niveauer, hvor det er lidt indtjeningsvækst, og sandsynligvis lidt ned på det, vi vil betale for en indtjening, kigge ind i et aktiemarked. Så de her mere normale aktier, man kigger ind i, med risici. Men der lå i hvert fald lige en tændstik, som vi snublede over i går, må man sige, hvor at det ender i dag. Ja, det finder vi altså først ud af om nogle timer. Det er altså heller ikke kun på aktiemarkedet, at det går for sig derude. Også på oliemarkedet, der er der godt gang i bolledejen. Vi taler med Ole Hansen, også lige her om 10 minutters tid. Råvarestrateg i Saxo Bank. Vi skal høre, hvad der foregår i oliemarkederne op til dagens møde i OPEC's tekniske udvalg. Og så er det, gudhjælpemig, blev 1. december, og det betyder selvfølgelig traditionen tro, at vi skal julequizze også her i Millionærklubben. I år skal I gætte et børsnoteret selskab. Det er ikke nødvendigvis et dansk selskab, som vi smider på banen. Det kan være et globalt selskab, men vi vælger dog selvfølgelig et selskab, som vi har talt om her i klubben. Hver dag så får I en ny ledetråd her i december, og den sidste dag i ugen, så trækker vi altså en vinder af ugens julequiz, og så kan man vinde en millionærklubkop plus 2 bøger. Det er bøger, jeg har samlet ned fra vores bogreol, det vil sige, det er altså bøger, vi allerede har læst. Det kan godt være, der er et lille æseløre, hist og pist, men altså, de er udmærket og ganske gode. I den her uge, der er altså bogen om Vestas, som I kan vinde. Birgitte Dyrkilde og Johan Christensen har skrevet den, og så smider jeg også Jesper Dreschers bog Digital Africa i bunken. 2 bøger plus en millionærklubkop, hvis man deltager i konkurrencen, altså vores julequiz her i år. Det foregår alt sammen ude på Facebook, og jeg ved, at Sofie op på Euroinvestors redaktion, hun sidder klar til at lægge et link op, så I kan gætte med inde på Facebook-tråden. Altså gå ind og find vores julequiz inde på Facebook, og så gæt med. Den første ledetråd, den kommer her. Det selskab, vi leder efter i den her uge, det blev grundlagt i 2012 og børsnoteret i 2020. Ja, det er ikke nødvendigvis let, men der kommer altså en ny ledetråd igen i morgen. Men hvis du allerede nu har et bud på, hvad det er for et selskab, der blev grundlagt i 2012 og børsnoteret i 2020, så gå ind og skriv dit bud. Det er ganske gratis. Du må gætte lige så mange gange, du vil, og vi samler det alt sammen op på fredag, når vi trækker den første vinder. Nå, så meget for julequizzen. Vi skal lige omkring de aktuelle markeder og kursudsvingene her til morgen. Michael, er der noget særligt, der rører sig derude, når du kigger op på din skærm? Nej, du ved, bankerne klarer sig nogenlunde, ikke? Altså, hvis renterne skal lidt opad, vi frygter, eller du ved. Grunden til, at det måske blev så blodigt i går, det var jo, at alle havde positioneret sig til, Omicron, du ved, han holder sig nok lidt tilbage, selvom vi godt ved, at han skulle ud og telefonere nogle ting. Det gjorde han jo ikke. Så du ved, bankerne klarer sig nogenlunde. Noget af det, der blev så lidt fra her i den sidste nedtur. Men altså, Danmark, de her sådan relativt voldsomme dage i udlandet, dem har vi jo egentlig klaret nogenlunde, fordi vi er jo et kvalitetsmarked, ikke? Så du ved, vi skal jo ikke indhente store tab eller store fald, du ved. Så det er sådan relativt begrænset. Og det er jo også, fordi vi ligger jo i det her vakuum. Altså, vi ligger og venter på, at vi skal vide mere om Omicron. Ikke? Vi kan godt desperat hver dag prøve at ringe til nogen. I dag der er det Israel, der siger, den ser faktisk måske relativt mild ud. Vaccinerne virker måske. I går var det Modernas topchef, man kan jo spekulere, om han havde en interesse i at sige, at vaccinerne skulle laves om, og vi skulle revaccineres. Hvad tror du? Ja, mandag var det en sydafrikansk læge, man fik fat i de her store tv-kanaler, og nærmest presset ind til at sige, at den var mild. Jamen, hun havde da ringet lidt rundt på hospitalerne, og der var der ikke så mange indlagte, og, okay. Og hun kendte de her data, så sad hun og kiggede lidt på en skærm, men hun blev sådan nærmest presset til at sige, at den var mild. Ikke? Altså, aktiemarkedet det søger desperat efter data, og vi har vel egentlig fået en indikation af, at det cirka tager en uge at finde ud omkring vaccinerne, om de holder, og det tager 14 dage måske, før vi begynder at kan se det på indlæggelserne og kan se det i data, når vi får nok smitte med Omicron, om den er lidt farligere. Men aktiemarkedet gider ikke acceptere det. Vi skal have noget at handle på i dag, ja. Vi skal videre, ikke? Men det er det her vakuum, man ligger i, som gør, at du ved, at der nok er relativt begrænset sådan udsving. Altså, der kan godt være stor udsving, men vi ender nok, du ved, det samme sted om 14 dage. Og så skal vi finde ud af, hvad vi egentlig skal gøre ved de data, vi får på det der Omicron. Nicolai Friis, hvor meget fylder Omicron i dit hoved, når du skal ud og investere lige her nu? Jamen, det er da klart, at det ligger der en dæmper på ens investeringsløs. Men jeg kan sige, at jeg har jo egentlig brugt lidt nogle selskaber nede i Hongkong som indikator på, hvordan udvikler markedet sig. Hvis du kigger på nogle af de her casinoaktier, der er i Hongkong, på Macau, de er jo ekstremt følsomme over for... virer, ikke? Altså igen her den sidste uge, der tror jeg, at nogle af de her aktier, de faldet 20%, ikke? Og det så vi allerede tilbage i 2020, at når de ligesom reagerede, så var de ligesom lige et par dage på forkant i forhold til alt det andet, fordi de her kineser, de er lynhurtigt restriktive, så lukker de bare Macau ned, eller gør i hvert fald det sværere for at gøre det. Så ja, jeg havde allerede i sidste uge tænkt, okay, det går galt, fordi de her aktier, de begynder allerede at sætte sig 10-15%, så det kommer til at give sådan en rullende effekt over resten af verden, og det viser jo også, at det gjorde det jo inden for et par dage, ikke? Så jeg føler lidt med i, hvad der foregår nede på nogle af de der aktier, der er virkelig på virkelig over for... Så har de jo så også lige arresteret en der står for de der VIP-rooms, der, ja. Så de er jo virkelig ved at lukke de der casinoer ned i Macau. Ja. Har det noget med kroner at gøre det? Det er ham, der skaffer rige, altså der er sådan en firma, der skaffer rige kinesere ind i VIP i casinoen, og ham har de her steder. Er det sådan noget, man ikke vil høre om her om morgenen? Nej, de mener jo nok, der er lidt gangster i det der marked. Okay. Der er altså også et par aktuelle nyheder, som vi lige skal runde derude. NTG, der var et konsortium med 4 aktionærer, der solgte ud i går. 1,3 millioner aktier røg ud, efter at markedet havde lukket. Det svarer altså til 5,7% af aktiekapitalen, Michael Friis Jørgensen. Hvordan ser NTG-aktien ud sådan en onsdag morgen her? Prøv at se det. Det ser grønt ud, når jeg lige kigger op. I hvert fald, der er ikke sket det store. Var det ikke den fra i går? Okay. Du skal lige trykke det, lige trykke yes, op det til. Fair nok. Ja, men det er jo, når man skal med en lidt større aktiepost, så skal man jo ud med en eller anden form for rabat. Ikke? Ja. Jeg har ikke lige set, hvad bookbuilding-prisen blev. Men det er klart, at det sender selvfølgelig et signal til investorerne om, og det er jo en aktie, der har kørt relativt stærkt sammen med alle de her transportgiganter rundt omkring på de her ting. Ikke? Så det er jo vel en meget normal rabat. Jeg har ikke lige set, hvad prisen endte på i den der bookbuilding der, men når man skal med en 3-4-5%, så plejer man jo at give en 5% rabat, og markedet plejer jo så også at sige, om så er det ligesom der, aktien skal ned. Så ikke? Hvordan ville du tænke, hvis du sad som investor i den her aktie? Jeg vil egentlig tænke, du ved, at hvorfor, det er klart, hvorfor sælger de ud, og så er det jo, kan man ligesom sige, så se bort fra det, og så vil jeg ligesom sige, men hvad er det, den er prissat på, hvad er det, hvorfor, altså, det der er det største problem, når man sælger sådan en bookbuilding der, ikke? Det er jo, at så er der jo en masse efterspørgsel, som normalt vil være efter aktien, som ikke længere er derude, ikke? Og derfor falder aktien jo så normalt ned med den rabat, der skal gives til de store aktionærer, så det er klart, at det kan lægge lidt pres. Men igen, om aktionærer sælger ud eller ej, det er jo nogle af store aktionærerne, de har stadigvæk nogle af aktierne, ikke? Jamen det er nogen, der tolker på det signal, jeg har. Jeg plejer bare at kigge på selskaber og ligesom sige, hvordan er den prissat, hvad er forventningerne, ikke? Og der er NTG's problem, at de gør det jo ret godt, men det er klart, at ligesom med Mærsk, ligesom med DSV, der står alle sådan lidt på tæerne og spørger sig selv om, hvad bliver 2022 for transportaktierne, ikke? Og det er svært at komme udenom. Jeg er jo bange for, at hvis man lytter til folk, at det her supply chain issues, det var ved, og du ved, altså forsyningskædeproblemerne, ja. og det er jo det, som man lever af som sådan speditør, ikke? Men det er der jo stor usikkerhed omkring, og det er der i de her aktier lige nu, så det er jo nogle af de ting, man ligesom skal overveje. Et andet sted i verden, hvor der altså også er problemer med forsyningskæderne, går jeg ud fra, det er over i olieverden. Ole Hansen, som er råvarestrateg i Saxo Bank, er nu kommet med på en telefon. Nikolaj, du skal lige tage et headset på, så du kan lytte, hvad Ole siger. Godmorgen og velkommen til, Ole. Har vi Ole Hansen med? Det skulle vi gerne have. Ja, der var du. Vi skal bare lige have skruet ordentligt op for dig. Ole Hansen, det har i den grad også været hektiske dage, tænker jeg, på dit skrivebord, der sker helt sindssygt meget i råvaremarkedet. Nu i dag, der går der altså løs med et OPEC-møde. Det er, hvad skal man sige, den tekniske del af OPEC-mødet, der starter i dag, og så er det altså ministeren, der mødes i morgen til at tage en anden form for beslutning. Hvad kan vi se frem til på det møde? Ja, det er jo voldsomt spændende, fordi det, der vi selvfølgelig først og fremmest skal se frem til, det er jo et OPEC, som jo har kæmpet hårdt for at få priserne op efter det her kollaps, vi oplevede i foråret sidste år. Det er jo lykkedes ganske, ganske pænt, så nu har vi så de sidste måneder her set et stort tilbagefald. Det har jo faktisk været den værste råvaremåned siden april sidste år, som vi lige har gået ud af, og det har været energisektoren, som primært har trukket den ned. Hvis vi lige ser bort fra den krise, vi har i Europa, hvor gas og el og emissionspriser, de ligger tårnhøjt. Men det er en kombination dels af, at Biden-administrationen for nylig har kommet ud og sagde, at de vil sende reserver ind i markedet for at presse prisen ned. De er jo ramt af meget høje benzinpriser derovre, ligesom vi er her i Europa og resten af verden. Men det, der selvfølgelig er igen, det er jo omikron, den her nye virus, som jo igen, som I også har diskuteret, hvor stor vil effekten være, hvor meget vil det have indflydelse på, hvordan vi som mennesker opfører os. Bliver vi spærret ind igen? Bliver flytrafikken reduceret de kommende uger? Og det er det, oliemarkedet har reageret kraftigt på her den sidste, siden i fredags, hvor vi jo faldt fra midt 80'erne ned i går lige på tidspunkt under 70. Så man forventer, det var et langt svar til et kort spørgsmål, vi forventer, at OPEC de kommer ind med en eller anden form for support til markedet. Men Ole Hansen, kan det så give ro på markedet, eller altså kommer vi til at sådan sejle lidt frem og tilbage, som vi har gjort her de sidste par dage? Eller de sidste stykke tid? Ja, vi kommer til at få et overordentligt volatilt marked, fordi ikke nok med, at vi har inflationen, som også stikker sit hoved frem, og nu har den amerikanske centralbankchef jo så erkendt, at det ikke er noget, der forsvinder lige forløbet, så derfor skal den bekæmpes. Det har en effekt. Vi har den grønne omstilling, som kræver store mængder råvarer, især i metaldelen. Så har vi en økonomisk afmatning i Kina, som til et vis grad spiller ind. Og så har vi så den her virus, som jo igen kan, i hvert fald på kort sigt, endnu en gang sætte nogle spørgsmålstegn ved, hvor mobile vi kan være i de kommende uger. Så det er et ekstremt voldsomt marked, og vi har set, hvordan vi falder kraft den ene dag, så stiger kraft den næste. Så det er et marked, som i øjeblikket er gået fra og forventer, at vi skulle se $100 en gang her næste år med de store analysehuse. Alle sammen forventer, at vi får kraftigt stigende oliepriser i årene fremover, til vi nu pludselig ligger hernede og råder i 70'erne. Så det er, hvad råvarerne de kaster efter os med jævn mellemrum. Det er et volatilt marked. Det er det, og jeg tænker, at du har travlt sådan nogle dage her, Ole, men har du sådan et eller andet range på olien, at du sådan arbejder med for resten af året eller for det næste halve års tid? Ja, altså hvis vi tager de lange briller på, så er der ingen tvivl om, at vi kommer ikke til at se olie efterspørgselen globalt falde forløb, selvom vi har en grøn omstilling. Og det betyder altså, at vi kommer til at mangle olie i løbet af de kommende år, fordi investeringslysten blandt investorerne, især blandt olieselskaberne, der er jo reduceret, fordi de mange investorer ikke må investere i den del af markedet ud fra nogle ESG-betragtninger, og det gør jo altså, at vi forventer, at der vil være et marked, hvor produktionen måske vil have problemer med at følge med efterspørgselen i de kommende år. Så jeg ser højere priser, at vi skal vende os til, at vi får en overrække med med højere priser. Og her på kort sigt, jeg tror, vi har set det meste af korrektionen, fordi som igen, OPEC er dem, der kan skrue op og ned for handen. De har kæmpet hårdt for at få den op til de her niveauer, og det tror jeg ikke, de vil smide over bord lige med det samme. Så der kommer en eller anden form for udspil i morgen, som højst sandsynligt vil hjælpe med at stabilisere priserne på de her niveauer, og måske endda lidt højere, når vi nærmer os årets afslutning. Okay, så taler vi sådan 70-75, eller hvor langt er du oppe? Altså i dag ligger vi jo, handler lige i bunden af 70'erne. Jeg kan godt se, at den kommer tilbage til de 80 dollar inden årets udgang. Mm. Og Ole Hansen, så var du selv inde på det her med, at Biden han nu altså også tapper af de her olielager, som de har liggende, og det er jo sådan et strategisk tiltag, som man kan gøre som politiker. Hvordan ser markedet på den slags? Altså hvad sidder sådan nogle analytikere som dig og tænker om, at politikerne nu går ind og i USA, og jeg ved godt, de gør det selvfølgelig mange andre steder, men altså i USA også begynder at blande sig på den måde? Ja, det er jo blevet et politisk instrument, hvor det før var et instrument, der skulle bruges til at holde markedet stabilt. Og det, vi skal huske på, at de her reserver blev opbygget af OECD-landene efter oliekrisen i 70'erne, for at modstå en periode, hvor importen pludselig vil blive ramt af en eller anden årsag. Så derfor har de opbygget reserver, som svarer til en vis antal dages import, så de kan modsvare de her kriser. Det vi har i øjeblikket er jo ikke en mangel på olie, det er simpelthen en oliepris, som er høj på grund af høj økonomisk vækst. Efter vi har haft pandemien. Og derfor er de begynder at gå ind og forsøge på at få prisen ned på en periode, hvor vi har høj økonomisk vækst og efterspørgsel. Det er et problem, fordi problemet er jo mere, de tager ud af reserverne, jo sværere står de, hvis vi virkelig får en krise her på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. For alternativet kan man sige, og det er det kineserne, de gør. De går ud og hopper med på den her for at få priserne ned, for at de bare kan købe dem billigere på senere tidspunkt. Så mange af det her olie, der bliver leveret ind i markedet nu, det skal sådan set leveres tilbage i de her lager over de kommende år. Mm. Så det er jo net har det ikke den store effekt over tid. Jamen, det er også nogle politikere, de er jo fanget mellem a rock and a hard place, som man siger, altså fordi de skal jo også have nogle stemmer, og hvis folk derovre i USA ikke kan købe benzin til nogenlunde færre priser, så stemmer de jo ikke på de amerikanske politikere. Nej, amerikanske præsidenter og politikere, de vinder ikke valg med høje benzinpriser. Det har vi set før, så det er en meget varm kartoffel, de skal håndtere i øjeblikket. Hvor meget er benzinpriserne egentlig steget derovre? Ja, de ligger jo nu, det er jo stadig voldsomt billigt i forhold til, hvad vi er vant til herovre, men altså, den ligger nogle steder over 4 dollar per gallon, som man siger. Og jeg kan da huske, for en del år siden, jeg var en tur i Miami, hvor jeg lejede en bil, og den skulle fyldes op. Det kostede så 99 cent. For en gallon, det er jo ikke, hvor mange liter det er. Så det er jo, det er jo nogle store udsving i forhold til det, vi er vant til hjemme, fordi skatter og afgift er så en relativt lille del af prisen derovre. Ja. Michael Friis Jørgensen har et spørgsmål. Jamen, det er jo mere sådan, med jer, der sidder så tæt på det der marked. Altså, mange siger jo, det her tiltag for præsidenten og åben for sine reserver, der, altså, det hjælper ikke noget. Altså, du ved, det kan godt være, at han kan presse markedet på en kort bane, men det ændrer ikke noget strukturelt. Altså, og nogen snakker jo om, at han forværrer problemstillingen, ikke? Fordi at de her crack spreads, de går op. Hvad er det rigtigt nok, altså, når man hører de der kommentatorer, at det her det er et politisk tiltag, du ved, men det kan i realiteten ikke rigtig ændre noget strukturelt ved oliemarkedet? Jeg er helt enig, Michael, og det så vi også i efterfølgende. Reaktionen i sidste uge var jo umiddelbart, at markedet rent faktisk steg. Dels selvfølgelig, fordi noget af det var pris ind allerede, fordi det her været, de havde annonceret i god tid, at de var i gang med sådan en plan. Men det er kun en kort sigt, for vi skal huske på, altså selvom de smider 50 millioner tønder ud over en periode, den daglige efterspørgsel ligger omkring 100, og OPEC, de har de seneste måneder hævet produktionen med 12 millioner tønder per måned. Hvis de lige pludselig vender rundt og siger, nu skal vi ikke hæve produktionen, nu skal vi sænke produktionen, fordi vi skal have prisen op igen, så hjælper det jo, så har det jo meget kortsigtede effekter. Som sagt, altså jo mere de sælger ud nu, jo mindre har de til at stå imod med, hvis vi for alvor ryger ind i en krise på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Ja, for han gør sig vel selv mere sårbar, gør han ikke? Altså, du ved, så har man ikke den trussel mere. Altså, nu har man sluppet sin trussel, altså, er det sådan, jeg lidt lytter til, men du ved, jeg ved jo ikke aldrig, hvem jeg skal lytte til i oliemarkedet. Det er jo ikke, fordi jeg har super forstand på det selv. Ja, men jeg lytter. Det er det, og problemet, politikere tænker jo meget ofte kortsigtet, og Biden er jo klart, han er jo helt klart presset i øjeblikket, fordi priserne er så høje, som de er, og i USA kan man jo meget let ændre the narrative, som man siger, til at det er Bidens skyld, fordi han har været inde og tvunget olieselskaberne til at reducere produktion, eller har givet mindre adgang til at kan producere olie. Så den amerikanske olieproduktion er jo reelt, den er jo ned med omkring 1,5 millioner tønder fra toppen fra før pandemien. Og det er jo, så når han begynder at anklage OPEC for og Rusland, så er det jo lidt, så ringer det et huls, i og med at deres egen produktion af forskellige årsager er faldet pænt de sidste 1,5 års tid. Og nu siger du Rusland, Ole, og jeg tænker en anden mand, der også er presset, men på nogle andre måder, fordi han sidder også med nogle gevaldige stærke kort på hånden, det er jo altså Putin. Hvordan spiller Rusland ind i hele det her billede for olieverdenen? Jamen, han sidder og nyder det. Han skovler penge ind i øjeblikket, både på olie til verden og gas til Europa og til Asien. Det er jo en helt voldsom forandring, der har været i deres indtægtsstrømme her de sidste års tid med olieprisen på de niveauer her, med deres budget blev beregnet på en oliepris, der er langt, langt lavere, end hvad den ligger i øjeblikket. Og så med de her gaspriser, man ligger han 4-5 gange højere, end hvad vi har været vant til gennem de seneste år. Der er jo noget geopolitisk spil i øjeblikket, fordi vi ser bare ikke en stigning i gasleverancer ind til Europa i øjeblikket, og det gør jo altså de her elpriser og gaspriser, som vi ser i øjeblikket, de forbliver høje ind i vinteren. Nu kan vi se, at det sneer lidt i dag, og det er koldt, og hvis det fortsætter hele vejen frem til februar, så er der et reelt risiko for, at vi kan løbe tør for gas. Det er ikke noget, vi skal håbe på overhovedet, for det vil skabe en kæmpe krise i Europa. Så vi har en reel energikrise, som man taler alt for lidt om, fordi den rammer alt. Den rammer os som forbrugere, den rammer industrien, og det rammer økonomien, og det rammer inflation osv. Så det er en hård ind for Europa i øjeblikket, og en del af det er selvfølgelig russernes manglende lyst til at sende mere gas igennem deres rørledninger. Ja. Må jeg lige komme med en ting, fordi jeg sidder jo som privatinvestor, så tænker jeg sådan, hvad skal jeg så investere i? Jeg havde et indlæg i går aftes i min Facebook-gruppe omkring det her med, at nu er elpriserne steget helt voldsomt meget, og prisen på min ladning af min bil, den er steget med 50%, og så sidder jeg sådan lidt og siger, okay, hvad skal jeg så investere i, for ligesom, det kan godt være, det nu op på sådan peak nu, men det er for sent, men hvad er det så for en type selskaber, når nu elpriserne de galopperer afsted, altså Ørsted rykker sig jo ikke ud af sted, så den hypotese om, at de vil tjene mere på stigende elpriser, den er der jo ikke, så hvad er det for nogle selskaber, jeg som privat investor skal gå ud og spejde efter for at være med på det her? Jamen, det er jo i bund og grund dem, som måske allerede er steget kraftigt. Det er jo dem der, det er jo blandt andet skib, der leverer LNG rundt omkring i verden. Der er jo både nogle store amerikanske, der er en enkelt norsk, og der er også nogle andre selskaber, som er primært fokuseret på at transportere LNG, fordi det vil jo være, det er jo vores overtryksventil, det er, at vi kan få noget LNG ind fra USA, hvor prisen jo er langt, langt lavere. Amerikansk naturgas ligger og handler omkring omkring $4.50. Hvis vi regner den europæiske pris om, så ligger den jo i overkanten af $30. Så der er nogle store marginaler i øjeblikket for dem, der shipper, dem der, og så er der selvfølgelig også dem, der ultimativt leverer gas, og det er jo sådan nogle som Gazprom, men der er jo sådan nogle politiske aspekter også, så de europæiske kraftværker, de er jo ramt for hårdt, for de skal ud, og dels de skal købe mere kul, og så for at købe mere kul, skal de også købe flere af de her emissionskontrakter. Emissionskontrakter ligger allerede nede og handler på rekordniveauer, så det er ikke dem, der skummer fløden på det, der sker i øjeblikket. Så det er primært dem, der transporterer gassen, og dem, der producerer gassen. Ja, fordi det var også det, da jeg sad og kiggede på det går aftes, så var der jo ingen af de der selskaber, der rent faktisk var sted i værdi, som man kan sige, den prisstigning, de kan sende videre til forbrugeren, den er et egentlig ramt bagved bare ved stigende produktionspriser, så der er ikke nogen øgede marginer på det der. Lige præcis. Så det, man så må se, kan sige på længere sigt, det er, hvis vi går hele vinteren igennem, og vi får en krise, som udvikler sig yderligere end det, vi ser nu, jamen så kan det jo også godt være, at der kommer en holdningsændring inden for Europa mod sådan noget som atomkraft, og så kunne det jo lige pludselig sende nogle af de der selskaber i vejret, som er opererer inden for det område, men det er så en mere som det i andet ledet, hvis den her krise den fortsætter. Ja, Ole Hansen, jeg ved, du har en travl formiddag foran dig, også i dag. Men bare lige sådan for at runde af her til sidst. Vi har altså både tal for de amerikanske olielæger lidt senere på dagen. De ugentlige tal, som altså kommer hver onsdag. Og så har vi jo altså også det her møde i OPEC, hvor det altså er det tekniske udvalg, der mødes i dag. Og så i morgen mødes ministerne. Sådan lige den her uge, hvad bliver det mest vigtige for dig at holde øje med? Jamen, det er helt klart OPEC, og jeg forventer, at de stopper med at hæve produktionen fra januar. Fordi det, vi skal huske på, det er allerede både OPEC, det amerikanske energiagentur og det internationale energiagentur, de er alle sammen, før alt det her skete, både med strategisk reserver, så har de været ude og se forecast, at der kommer lidt mere balanceret marked hen i starten af nye år. Og nu har vi så ordentligt det fået lager, eller olie ud i markedet fra lagerne. Vi har fået den her nye virus, som måske påvirker efterspørgselen, så jeg vil blive overrasket, hvis OPEC ikke trækker i håndbremsen og fjerner den der forventede produktionsstigning for januar, og måske endda begynder at true med at tænke produktionen, og det er det, der skal til for at stabilisere prisen, indtil vi ved noget mere om den her virus, som Michael også sagde. Det er stadigvæk meget tidligt, vi hører forskellige. Det peger jo alle retninger i øjeblikket, med hensyn til, hvad effekten er det. Ole Hansen, det lyder ikke til, at du kommer tidligt hjem i aften, men sådan er det jo, når man har råst og tænkt. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig i hvert fald den her formiddag. Ja, det er kun hyggeligt. Tak for det. Og så fra olien og tilbage til aktiemarkedet. Det er sådan set lige meget, om man er langsigtet eller ej, for der er mange af vores lyttere, som i de her dage altså stiller spørgsmål om markedets holdbarhed. Spørgsmål om, skal jeg gå ud? Skal jeg købe op? Hvad skal jeg egentlig gøre? Det er blandt andet det, vi også debatterer her i den her udsendelse. Nikolaj Friis, panik, det er jo et ret stort ord, men bevæger vi os på kanten af noget, som kunne være lidt i den retning, eller er jeg nu sådan for langt? Jamen, altså, min udfordring er, at jeg ved ikke en skid om, hvad der sker den næste måned, eller de næste tre måneder på aktiemarkedet, men jeg vil lige fortælle, jeg er jo altid god til at prøve at lave lidt støjfortælling. Jeg har jo taget den her trøje med, som hvad nu det hedder, det, hvor der står Mont Ventoux på, ikke? Og det er jo fordi, jeg er sådan lidt cykelnørd. Og man skal blive nødt til at se aktiemarkedet som sådan en cykeltur op og ned ad et bjerg. Altså, når du cykler, så kan du enten tro, at du står op på toppen af bjerget, og så er du på vej ned ad bjerget med fuld fart, eller du er på vej op ad et bjerg, og så tror du sådan set, at så bliver det lidt hårdt og sådan nogle ting. Her det sidste år, der har det sådan set været en fantastisk rejse, hvor man har simpelthen kunne køre med 100 km i timen ned ad Mont Ventoux, og det er bare gået fantastisk, og man har fået høje afkast. Og så kommer der nogle perioder, hvor det også går lidt opad igen, og lige nu, der har jeg nok den personlige holdning, at der er på vej lidt op ad Mont Ventoux igen, så ja, jeg har sat farten lidt ned, jeg har lidt ud af min aktie. Jeg har brug for at kunne sove om natten, så jeg ved ikke, om tingene stiger eller falder i morgen eller om 14 dage. Jeg synes bare, at markedet er gået vanvittigt stærkt det sidste år, og priserne på aktier er jo steget voldsomt. Altså, jeg kigger på en aktie som en vare. Jeg er value investor. Det vil sige, når jeg begynder at betale for meget for en aktie, så synes jeg, den bliver dyr, hvor Michael nogle gange har den holdning at sige, jamen, at man bliver nødt til at sammenligne dem sådan lidt forholdsmæssigt. Det gør jeg ikke. Jeg kigger på aktien ud fra at sige, synes jeg absolut, at den her aktie er fair værdisat. Ikke i forhold til noget andet, men i forhold til det, selskabet tjener. Og så nogle gange, ja, så kommer jeg bare ikke helt med på den her tur, og derfor så har jeg ligesom gået lidt mere ud af markedet lige nu, fordi jeg synes generelt aktier er meget højt prissat. Men hvor stort afkast har du haft i løbet af året? Jamen altså, jeg har jo været rigtig heldig i år og fået mere end 100% i afkast i år, det er jo meget skyld held, og at man har haft den her, jeg bare kørt ned af banken. Jeg har ikke nogen forventning eller tro om, at jeg laver 100%. Tværtimod, hvis jeg kigger på en af de aktier, jeg fortalte om sidste gang, Nord Media, hvor jeg sagde, at det var Danmarks billigste aktie, det synes jeg sådan set stadigvæk casen er. Den bliver, lige nu der betaler man i forhold til, hvad selskabet tjener sig bare på driften, 3 års overskud. Det vil sige, at man betaler, altså om 3 år forventer man det her til selskab, det er lukket. Men der har man så også for næsten 800 millioner kroner aktier som en del af det her, ikke? Og der har jeg altså været ude nu i min seneste analyse og sagt, jamen jeg tror, at potentielt så kan aktiebeholdningen i Nord Media falde med 200 millioner kroner det næste år. Så ja, når jeg går ind og kigger prissætter den her Nord Media aktie, så siger jeg så, jamen de har en fantastisk rejse rent driftsmæssigt, men porteføljen det er bare investeret i nogle, altså i Amazon og nogle selskaber, der er ret højt priser. Det kan godt være, at de stiger endnu mere næste år, men jeg har bare lagt en buffer ind og siger, men jeg skal være klar på at sige, at markedet kan falde 20%. Det kan godt være, at det ikke gør det, men op i mit hoved, der har jeg bare sagt til mig selv, jeg bliver nødt til at sige, jamen, jeg synes, priserne på de her aktier er kommet så højt op, at jeg bliver nødt til at lægge en buffer ind. Men betyder det så, at du tager en hel del af dine penge og stiller dig ud på sidelinjen, og så står du med den risiko, at det jo selvfølgelig også kan være endnu dyrere, når du engang skal ind igen. For de kan jo ikke lægge det under hovedet. Nej, nej, det er jo en helt fair betragtning, men det der med, at man siger altid det der time in the market, det slår alt, og det er jo også med. Jeg er jo som udgangspunkt, der er meget tungt investeret i aktier, men jeg sidder også bare der, at for mig er det bare vigtigt at kunne sove om natten. Jeg har taget nogle ordentlig drøn på de tidspunkter, hvor det kiggede med 100 km ned i hvad nu det time ned af hvad nu det hedder den der bjerg, det er ikke så tænkt, så skal vi lige lidt mere fart, så smider vi cykelhjelmen og vi putter lidt mere luft i ringen, så det kan gå endnu stærkere, og så på tidspunkt så ryger man jo i grøften. Og det der vil jeg hellere bare, så kan det godt være at køre lidt langsommere, så får jeg ikke helt de samme høje afkast nu, altså når jeg siger høje afkast, så er det sådan noget 10-15% om året. Det er ligesom mit mål det her i år, det har været ekstremt skørt marked. Svar til 10 års afkast, det svarer til 10 års afkast, jeg har, altså, det er også derfor, jeg siger, at når nogen, der skriver til mig, siger, prøv at høre, altså, jeg har været heldig og ramt rigtig mange aktier i år. Næste år, der kommer jeg til måske 9 ud af 10, jeg siger, fortæller om, dem rammer jeg skævt på. Altså, men jeg ved det jo ikke. Jeg kan bare sige, at langsigtet, der tror jeg på de aktier, jeg virkelig tog. Dem har jeg ikke solgt ud. Tværtimod har jeg købt op i dem. Men nogle af de der sådan hårdt prisfaste aktier, som jeg kalder momentum-aktier, jeg ved godt, nu snakker jeg meget her, men jeg har forskellige strategier. Jeg har en value-strategi. Der kigger jeg på nogle aktier helt nøgt. Hvad koster det her selskab? Jeg kan købe A.O. Johansen til en pris til PE på 110, som vækster med 60% i deres online-forretning årligt. Det er en vanvittig god aktie. Selvom den er stedet 100% i år, den beholder jeg bare. Men omvendt, når jeg ser på sådan nogle som Seabrain eller Fort Knox, som er nogle af de aktier, jeg synes har været helt fantastisk, de bliver handlet til multipler på price sales på 30, 40, 50. Og så tænker jeg sådan, okay, så skal der altså ikke meget til og få dem til at tippe, hvis markedet sætter sig, fordi der er du indregnet så meget vækst, at sådan en som Fort Knox, den kan jo svinge med nærmest 10% om dagen, fordi at den er så højt prissat. Der kan du tænke sådan, okay, der må jeg lige tage lidt risiko, den har været en fantastisk rejse, tjene gode penge på den, men og det kan godt være, at den stiger med 50% det næste år, men jeg synes bare, at den er vanvittigt højt prissat. En anden aktie, jeg også har talt meget om, det er HelloFresh, som jo også har været sådan lidt en og sige, jamen, der har været alt det her corona, hvis der er nogen, der virkelig kunne udnytte det her, det optur, det er jo HelloFresh, der laver måltidskasser og sender dem ud, har været rigtig god, men den er jo også, altså, den er jo også op nu i et prisniveau, hvor jeg tænker, okay, der er altså taget noget risikoen af, jeg er stadigvæk med på rejsen, men jeg sagde, så har jeg solgt 50% ud, og det er jeg sådan set glad for, at stadigvæk at være med på den tur. Så der er selvfølgelig en strategi bag alt, hvad du laver, og noget af det er den her value-strategi, som du taler om, altså du kigger på, hvad for nogle aktier, som du synes er gode, gedigende, ordentlige selskaber, som kommer til at tjene penge fremover, som du har en god forventning til. Men så laver du altså også det der trick, kan jeg forstå, at du så nogle gange sådan lige tager toppen af, hvis du har tjent rigtig meget på for eksempel Norse Media, så tager du lidt af penge. Vi har ikke solgt nogen, jeg har købt op af, altså, men jeg tager toppen af, hvis en aktie stiger så meget, at nu begynder jeg at synes, den er priset alt for højt, jamen så tager jeg noget af risikoen af, ikke? Og der har jeg ligesom det, jeg kalder også lidt momentumstrategi, hvor det var, jeg er inde for 5 måneder siden, der var stort set alle aktier, de var jo i grønt, altså det var sådan i den der momentummodel, jeg havde, der var alle aktier, der var grønne. Lige nu, der er på dansk aktier, der har jeg måske kun 17 aktier, hvor jeg siger, okay, de er super interessant ud fra sådan et lidt mere psykologisk perspektiv, og jeg har taget 5 med i dag. Ja, fortæl os, hvad det er. Jamen altså, man kan sige, ud af de der, det er jo faktisk bankaktierne lige nu, som er dem, som for bedst point i min altså Jyske Bank, Sydbank, Landbobank. Det er nogle af dem, der bonger rigtig højt ud, altså inden for hele det her engrosmarked, som faktisk er en stor artikel om i Børsen i dag, med Lemvig Müller, der er ude og sige, at det går skide godt inden for det, at de hæver marginerne og de er i gang med opkøb. Jamen, der har jeg Solar og A.O. Johansen som to sådan cases, hvor jeg synes, at de har ligesom, men igen, Solar også gået stedet flere 100%, og selvfølgelig tjener gode penge og forbedrer marginerne. Der skal jo ikke ret meget. De har en kæmpe omsætning, så forbedrer de bare deres marginer med 1%, så slår det jo meget hurtigt igennem på bundlinjen. Men sådan en som Solar, jamen, der kunne jeg også sagtens se mig selv begynde at tage lidt risiko af, for man skal også huske på den anden side af det her byggeboom og alt muligt, der kommer jo også en nedtur, så ja. Så det er sådan, de cases, jeg lige har sådan på den der momentumstrategi, som jeg har udvalgt. Jeg er begyndt at kigge lidt mere på Jyske Bank, den ved jeg ikke, om du har et holdning til, Michael. Nej, altså, bankerne er jo svære lige nu. Du ved, folk har fået stry, altså nu har vi stået en måned og sagt, du skal nok afdække dig lidt med prisen på penge stiger i banksektoren, og så kommer Omicron, ikke? Altså, du ved, forsvinder Omicron igen. igen, så er der jo ingen tvivl om, at så ser banker relativt godt ud. Så har jeg måske sådan lidt på Jyske Bank, at jeg synes ikke, de er særlig aktionærvenlige, og det har jeg altid et problem med. Ikke? Altså, jeg synes, de er meget lukket inde i sig selv. Vi har en CEO, som... That's the way we do it. Altså, du ved, det, for mig der er det altid sådan lidt en altså, har det Anders Dam ikke rockstar-status i dit hoved, Michael? Jo, det er jo ikke, fordi han ikke har gjort det godt, men vi er også enige om, at han er rimelig egenrådig. Ikke? Altså, du ved, jeg ved ikke, om hvor aktionærvenlig han som sådan er. Altså, du ved, fusioner, ikke tale om og så videre. Ikke? Altså, du ved, så det er et af mine problemer i den der. Så mit store problem med banker lige nu, det er jo, at folk har jo fandme lige fået stry for at gå derhen, hvor vi måske har sagt, det kunne godt være, man skulle lidt over på grund af omikron, men når den er ude igen, så kigger vi jo ind i en verden, hvor pris på penge stiger, hvor bankerne bliver bedre til at tjene penge. Og du ved, har du spurgt for 2 år siden, jeg var aldrig en bank, men jeg har nok lært, at den her fintech-sektor, den skal samarbejde med bankerne. Ikke? Altså, der er også en fremtid for banker, men de bliver, det er nok et godt bet ind i 2023, ind i 2022, hvis vi slipper for omikron. Renterne kommer jo helt klart til at stige. Det bliver aldrig noget, som jeg, du ved, sådan rigtig kan ligge med langsigtet. Jeg skal jo helst kunne kigge sådan 10-15 år frem, fordi jeg tror jo, og det sagde vi snakket om til julefrokosten, ikke? Vi blev enige om, det bliver jo sådan en forsyningsselskab. Du ved, staten kommer til at sige, at du må tjene 9% om året, og det er også godt. Men det er ikke, altså jeg er jo også meget følelsespræget. Jeg er jo privat investor, det går sådan lidt. Og jeg investerer også i ting, jeg godt kan lide. Mm-hmm. Altså jeg, HelloFresh, den investerer i, fordi vi synes, de der måltidskasser var fantastisk. Og nogle af de andre aktier, jeg også er med i, det er jo nogle, jeg sådan har et forhold til, fordi jeg bruger det. Der er også noget med din datter eller noget, der mener noget om nogle luksusbrands, ja, så vi kan huske. Sådan ting. Og der vil jeg så sige, og det er ikke nogen reklame for Sydbank og Jyske Bank, men de driver faktisk en rigtig god bankforretning. Jeg får super god service i begge banker. Jeg er kun i begge banker, og de leverer bare vanvittig god service. Så tænker jeg sådan, okay, når man har så meget overskud til kunder, og faktisk kan levere nogle gode løsninger kunder, så synes jeg ikke bare, det er sådan en ren, man går bare ind i forretning, og så får man et eller andet. Altså, der er en grund til, at jeg har Jyske Bank og Sydbank, og ikke Danske Bank. Altså Danske Bank, der har altid fået lorteservice. Men du er vel heller ikke helt normalt privatkunde. Undskyld, jeg er ikke for, at vi skal stå her og tale om din formue, men altså, der er vel niveauer i det. Og den slags kunde, du er, tænker jeg, kan få lidt bedre service end alle andre. Det ved du hvad, altså Danske Bank, de har altid behandlet mig som lort, og jeg er lidt kunde derovre, men jeg kan jo godt se, hvorfor de klarer sig så dårligt. Ikke? Altså det er jo bare, at hvis man ikke behandler sine kunder godt, og generelt opfører sig dårligt, jamen så tjener man heller ikke så mange penge, og så får man dårlig omdømme. Hvis man er ligesom nogle af de kunder, hvor jeg er i dag, hvor de behandler kunderne ordentligt og giver nogle gode løsninger, så tjener de også gode penge på mig. Det er der helt opmærksom på, men det kunne Danske Bank jo også have gjort. Ikke? Altså. Okay, rate rating er jo rimelig god på kundesiden. Det er de jo i mange af de mindre banker. Ikke? Altså, der er kunderating god, og det er selvfølgelig... Det kan man jo godt argumentere for, at det er en god langsigtet faktor at vurdere. Banker, i hvert fald inde i dit investeringsunivers, Nicolai Friis, også North Media, ja, jeg har også faktisk, det, jeg har jo faktisk, fordi vi snakker altid om sådan nogle hedgingstrategier og sådan noget, ikke? Og nu, jeg kunne ikke få Merck Bounty, faktisk har Merck Bounty min favorit. Den røde, er lidt bedre. Så, men nede i den lokale købmand, der havde de så kun lige til morgen den her, og jeg har jo aktier i UE. Og det er jo, fordi jeg bliver nødt til at hedge mig mod prisudviklingen i Bounty, fordi UE, de leverer jo kokos, de laver altså jeg har plantager med hvad nu det hedder det? Kokosnødder, ikke? Og så palmeolie, ikke? Og hvis der er noget, en Bounty består af, så er det kokos og palmeolie, ikke? Skal vi åbne til efter bag. Så hvad nu det hedder det? Nej, for lige at lave den, det er sjovt. Jeg synes jo sådan en aktie som UE også er super interessant. Nu er den igen, man skal ikke lige kaste sig ud og bare købe til en eller anden skyhøj udbudspris. Den er allerede mere end fair prissat lige PT. Men det er sådan en aktie, jeg igen bare holder år efter år, fordi at de bare har nogle brødre, der bare skaber værdi i år for år, og jeg har jo nævnt den flere gange og tænkt sådan en aktie, der kan tjene 600-700 millioner i år på at producere palmeolie. Det altså i Malaysia, ikke, og i Indonesien. Det synes jeg er en fantastisk måde også at være med på de her stigende råvarepriser. Så for mig er det sådan, at jeg investerer i forskellige ting, så jeg samlet set får sådan en bred portefølje, som lidt kan håndtere råvareudvikling, og lidt kan håndtere, så er der noget bank, og så er der noget media. Så jeg prøver sådan at sprede mig meget, men igen, jeg prøver sådan at gå dybt i de selskaber, jeg investerer i, og forstå dem, og så, være med på en lang rejse. Selvfølgelig, diversificering, det er finanslingo for den slags, at blande bolsjerne og plukke lidt af hvert, og så er du altså både i de danske, men altså også udenlandske aktier imellem. Ja, altså, men de udenlandske er ikke så stærk på. Jeg har noget Mastercard, og så har jeg Dior, og det er jo igen, som vi har snakket om før. Det er jo, fordi jeg synes, at Dior, eller specielt min datter, synes jo, det er et fantastisk mærke. Og når en af verdens rigeste står bag, Bernard Arnault står bag det, og så tænker man, kan altid investere på ryggen af nogen, der har gjort det rigtig godt. Det er jo lidt det samme med brødrene over i UE. At investere på nogen, der bare er dygtige, det synes jeg er interessant. Nordmedia, de har også gjort det godt gennem de sidste år. Så jeg synes jo, det er meget sjovt at være med i de her selskaber, hvor der er en stærk ledelse bag, og som det kan godt være, at de ikke lige direkte skaber sindssygt høj shareholder value sådan til investorerne, men de har altså virkelig hånd på kogeplanen. De ejer måske 50% af selskabet selv, så hvis der er noget, de er interesseret i, så er det jo at skabe langsigtet værdi til dem. Så sådan nogle selskaber synes jeg er fantastisk ved det. Og de siger ikke 100% i morgen, men over de næste 10 år, så lever de stadigvæk. Ikke? Altså. Og Nicolai Friis, så har du altså også en kæphest, som vi også lige skal runde her til sidst, fordi at 2021 og 2020 vel egentlig også blev også et år, hvor vi fik et hav af nye aktier på de danske børser. Der var mange af de små selskaber, som blev noteret IPO'et, som vi også kalder det, altså gik på særligt First North, har vi fået en masse nye selskaber. Jeg ved, at du har ret stærke holdninger om, hvad det er, der ryger på de der børser. Hvad handler det om? Jamen, jeg synes jo helt overordnet, det er et problem, når de her selskaber, de melder noget ud i deres prospekter, hvor jeg allerede fra start kan sige, det har I nærmest en my chance for at nå. Altså det der med, at man bare i fri fantasi laver en eller anden graf i sit prospekt og siger, at i år der vokser vi, der har vi 5 millioner omsætninger, og om 3 år har vi 300 millioner i omsætning. Nu har jeg bygget en del startups gennem tiderne, og blandt andet Agera som en af Danmarks hurtigste voksende virksomheder. Altså selv vi kunne ikke levere de vækstrater, og jeg vil sige, vi var ved at nærmest at gå konkurs 3 gange på vejen, og der var og accelerere fra 10 mand til 120 på så få år, det er nærmest umuligt. Det er ligesom det, jeg har et problem med, at næsten alle selskaber, der går på børsen, de kommer ud og fortæller aktionærerne, at det er den her rejse, de skal med på. Der synes jeg, der er man bare behov for at være lidt mere realistisk i sin kommunikation. Altså hellere, jeg kalder det jo lidt, altså hellere melde noget ud, så man kan holde. Altså, jeg ved godt, det er prognoser og sådan noget, men så må man være lidt mindre aggressiv, og måske få lidt mindre for sin aktie fra start, men hellere give sin investor en langsigtet god rejse, i stedet for at låbe en guld og grønne skov, fordi ellers så ender vi jo præcis det her, jeg har angrebet de sidste par år, det er, at investorerne, de kommer til at tage penge på en lang bane. Vi har set lige nu her med Monsenso, de låber guld og grønne skov i det, de går på børsen, og et år efter, der skal de rejse penge til en tredjedel af valuation, fordi de ikke leverer det, de har lovet, og så mister man tilliden til dem, og det synes jeg generelt for hele First North lige nu, det er, at der er en kæmpe tillidskrise mellem os som private investorer, og så de selskaber og rådgivere, som fører ting på børsen. Vi har jo lige Relasys i dag, som går på børsen, som jeg har holdt flere møder med, og synes egentlig, det er en fornuftig prissat aktie, som går på børsen, og ledelsen har historisk gjort det godt og sådan nogle ting, så de går på børsen på sin fair value, men så skal man ikke gå ud og handle den 100% op dag 1, eller 50% op dag 1, fordi de har været ude at besøge 5 rådgivere, inden de går på børsen, og sige, vi vil gerne have den højeste pris, dybest set, for den aktie, der går på børsen, hvad kan I give? Så de har jo været rundt og fået den her. Så det, de går på børsen til, er en fin fair valuation, måske med 10% rabat, ja. Måske. Ikke? Og så skal man jo lade være med, og det er der, hvor private investorer går fejl, så begynder de at lave den spekulativ, ikke? Så siger men lad os få den til at stige 100% om dagen, eller på første dag, og så er du lige pludselig ude i en prisforsætning, som ikke hænger sammen, og det er jo det, jeg prøver hele tiden at agitere med. Du bliver nødt til at forholde dig til, at på den lange bane, der følger aktiekursen, den underliggende værdi, og jeg har jo siddet med 2 andre gutter, vi bruger timer hver dag på at overvåge de her selskaber. Vi har sådan en scoremodel, hvor vi på 10 parametre efterhånden giver de her virksomheder point, og så har jeg en liste her på de selskaber først nu, hvor vi så har grøn, orange og rød, hvad man absolut skal holde sig fra. Og derfor så er det sådan rimelig let spil for mig, når Consolidated lige pludselig er ude og har en kurs 40, og jeg ved, at de stort set ikke omsætter noget. De brænder en masse penge af, de skal ud og hente penge snart, fordi de har taget et rockerlån på 25 millioner hos Formue Nord. Det er der bare ikke nogen, der fortæller. Men jamen, prøv at høre, jeg mener, det er seriøst. Sådan noget der, det skal private investorer lære at forstå, at når Michael Mosgaard smutter ud af bagdøren det selskab, når de tager 25 millioner kroner, så lyser alle lamper, så lige meget om man får betalt analyser, der lover guld og grønne skove og sådan noget, så må man skulle se igennem det der og sige, hvad koster det her selskab? Hvad er risikoen det her selskab? Fordi så er man meget bedre klædt på. Men, så men Nicolaj, prøv lige at trække luft ind et øjeblik, fordi ja, altså der kommer mange ting i spil her. Ja. Ikke? Og hvor ligger problemet egentlig? Kan vi konkretisere det lidt? Fordi det lyder dels om, du synes, at du klandrer de private investorer en lille bitte smule, fordi de handler aktien op til at starte med. Der er vel også et problem i forhold til Nasdaq, hvad de, hvad skal man sige, tillader, der går på First North. Der er vel også et problem i forhold til de certified advisors, som på en eller anden måde også er med til at føre de her selskaber på børsen. Hvor tænker du, det største problem ligger? Jamen, altså, den første, private investorer, de skal bare klædes bedre på. De skal opdrages bedre til at forstå det her marked. Det er den ene ting. Hvem skal klæde dem bedre på? Jamen, jeg gør det jo hver dag, altså, og det håber på, at, og flere og flere, altså, I har gjort det også med nogle artikler ind hos jer, Dagbladet Børsen er meget i det, og jeg synes efterhånden, der er flere og flere, der ligesom prøver at skabe noget nuance der, så selskaberne og rådgiver ikke har frit spillet det her, fordi det har de haft alt for meget. Så synes jeg helt klart, at Københavns Fondsbørs glemmer ved sin fravær. Altså, de burde gå ind, når der kommer et selskab og vil på børsen og siger, vi vil på børsen, sådan som Speed Recruiters, den burde jo aldrig være godkendt af Københavns Fondsbørs. Altså, de har intet leveret de sidste 4 år. Det er ren varm luft, det de kommer med. Så skulle Fondsbørs bare sige, prøv her, hvis ikke I kan komme med noget bedre end det her. Jeg har ordentligt, hvad er det for en bestyrelse, hvad er det for en ledelse, der sidder der? Altså, er den troværdig? Er det, de har konkurser bag sig og sådan noget ting? Der bliver man simpelthen nødt til for Fondsbørs at gå ind og sige, det her de sætter op, det tror vi simpelthen ikke på. De skal aldrig komme med. De nu kom jo så heller ikke på, men det var jo kun fordi, vi var nogle stykker, der råbte op og sige, prøv at det er kejserens nye klæder, det her. Fondsbørn burde jo have sagt det for inden. Så der er mange aspekter, men det er klart, at Fondsbørn er jo den første til at sige, prøv her, nu kigger vi ikke kun på form. Altså, jeg børsnoterede i Euroinvestor tilbage i 2007. Jeg brugte et år på at gøre det. Altså, Finansinstitutionen og Fondsbørsen brugte mere tid på at finde ud af, om jeg havde sat kommaerne rigtigt, om der var stavefejl, end om der var en indhold i det her ting. Og det er ikke formen, der er afgørende for et prospekt. Det er simpelthen indholdet i det, og det vidensniveau i det, om det er troværdigt, og så burde der jo være lidt rådgiveransvar. Hvis man går ud og siger, ligesom Consolidator, at vi når det her om 3 år, så når de 10% af det. Der er jo ikke noget ansvar for, altså, jeg ved godt, det er prognoser og sådan noget, men der burde nogle gange være et ansvar at sige, prøv at høre, når I laver sådan noget juks, og laver et prospekt, der overhovedet ikke holder vand, så burde der være et ansvar et eller andet. Fordi Michael Mosgaard er jo væk, han har ovenkøbet formentlig solgt nogle af de her aktier til en skyhøj pris, jeg ved det ikke, men det er bare ikke grundlæggende sund for tilliden. Jeg elsker, når folk de brænder for deres sag, og brænder for den sag her, det kan man tydeligt mærke, at du gør, Nicolaj Friis, men spørgsmålet er, om vi lige kan bruge de sidste minutter her på at finde ud af, hvad gør man som privat investor? Hvordan stiller man sig lidt bedre, lidt stærkere i forhold til de nye aktier, der kommer på børsen? For det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Der er der også mange af os, der sidder og kigger på, det kunne være sjovt at være med i et eller andet selskab, som kommer til at blive sådan det helt nye, store, stort. Jo, og det er jo, jeg lyder som en sur gammel mand nu, men helt oprigtigt, så synes jeg jo, at First North og Spotlight er nogle fantastiske markedspladser for den private investor at få lov til at være med på en del af en rejse. Altså, for eksempel, så er jeg med et par selskaber, hvor nogle af deres konkurrenter blev solgt til skyhøje valuation. Altså, et af selskaberne på børsen, de har jo haft Planday som konkurrent, som blev solgt for 1,4 milliarder til zero. Jeg håber da også på, at jeg er med på en rejse på sigt, som kan lave det samme. Det er jo sådan en, det kan godt være, det ikke lykkes, men tror jeg på ledelsen, tror jeg på den strategi, tror jeg på produktet, så håber jeg da på, at jeg gennem First North eller Spotlight kan være med på en fed rejse. Og apropos det her nu med kasketter, altså, en af de, jeg var med, i dag sidder jeg som bestyrelsesmedlem i Freetrail, men jeg var med som cornerstone investor i Freetrail, helt tilbage, da den blev børsnoteret til 18 til kurs 4,5, og jeg købte ordentligt købet op 20% dagen efter af en af founders nogle ekstra stykker, og været med på den rejse. Det synes jeg jo er vanvittigt sjovt at følge sådan et selskab, forstå produktet, at opleve den her rejse, der, hvor man går fra en lille virksomhed til at lige pludselig være i flere lande, og ovenikøbet nu er direkte inde i bestyrelsen. Men tilbage til mit spørgsmål, hvad er det vigtigste, man kan zoome ind på, hvis man skal finde ud af at skille skæg fra snot? Jamen, det er jo i sidste ende at kigge på, på prisen på de her selskaber, ikke? Altså, det er jo blandt andet det, og så på ledelsen. Altså, jeg fokuserer jo hele tiden på, tror jeg på ledelsen, tror jeg på ledelsens visioner, tror jeg på, at det ledelsen siger, det er også det, de kan eksekvere på. I sidste ende, så drejer det her som people. Altså, jeg bruger rigtig meget tid på, inden jeg investerer i de her selskaber, og sætte mig over for, altså, nogle af selskaberne har jo mødt 4 gange inden, og ser webcast på net og følger dem, altså graver man dybt ned i. Jeg tror, mange de håber bare på, at de kan købe en lodse og så være med. Altså det kræver noget benarbejde som privat investor at deltage i det her game, fordi som markedet viser, så er der lige nu kun 3-4 aktier på First North, der er leveret godt, ikke? Nicolai Frise, det er en spændende debat, og du udbreder den også gerne i andre medier, så man kan selvfølgelig følge dig, hvor man vil, hvis man måske bliver lidt klogere på, hvad det er for nogle aktier, du så synes, der er værd at holde øje med, og hvad for nogle som man ikke skal tage ind på. Jo, men bare lige for Fortnox, den blev børsnoteret til 2,6 tilbage i 2007. Det er en aktie, jeg har skrevet om flere år. Den har leveret 22.000% i afkast på 14 år. At det er jo sådan en aktie, man håber på at være med på, ikke? Altså, det er jo det, der er drømmen. Det er jo det, der ligesom er hele grunden til det her. Og der er masser af drømme derude, desværre. Så skal vi sætte et punktum her. Millionærklubben er nemlig slut for i dag. Tiden er gået. Tusind tak til dig, Nicolai Frise, fordi du var med her. Og fordi du entusiastisk tog fat på den her debat. Ja. Altid spændende at høre om den også, Michael Friis Jørgensen. Tusind tak til dig også, og tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.